natten med en gammel god bekendt til en masse melodier, som jeg troede helt var dem. Og hun sang dem for mig, og hun huskede færdigt ord. Det var som tiden havde glemt at sætte sine spor. Jeg mindes det som i går. Hun stadig på mig står, ung, sød og dejlig som i ungdommens vogn. Men måske var det en drøm, for da jeg vågnede i min seng, stod der ingen røde roser fra en gammel god bekendt. På mit natbord stod en lampe, ellers var der ingenting. Det var som om at drømmen træk de gamle minder frem. Jeg mindes det som i går. Hun stadig for mig står, ung, sød og dejlig som i ungdommens vogn. Men aldrig givet noget væk. For mig er kærligheden altid kommet af sig selv. Først forsvandt min ungdom med en gammel god bekendt. Nu står jeg her alene og kalder gamle minder frem. Jeg mindes det som i går. Hun stadig for mig står, ung, sød og dejlig som i ungdommens vogn. Jeg mindes